Botflex marka, paralar dalga. İstanbul kaos, like favela. Daha fazla gazla değil bu Mazda. Bedenimiz değil ama kafamız Zazda. Botflex marka, paralar dalga. İstanbul kaos, like favela. Daha fazla gazla değil bu Mazda. Bedenimiz değil ama kafamız Zazda. Yapıyorum hesap kitap, sen kafana takma canım. İşler döner arka planda. Katılıyorum, yoktum planda. Ama patladı gittik bir anda. Hey, gösteriyorsunuz klipte silahlar. Ama dostlarım sağlam silahtan. Gangsta oldunuz, rapçi oldunuz. Erkek olun lan biraz da. Emporia Armani 7S eşraftan. Hepsini aldım kaçmadım masraftan. Siyah Mercedes like başbakan. Yok vesayim turluyorum etrafta. Şeklim pırı fena görüyorsun ekranda. Artık işim yok sevdayla efkarla. Belki severdin ye dert anlatsam. Ama para kazandırıyor ram pam pam. Flex marka paralar dalga. İstanbul kaos like favela. Daha fazla gazla değil bu Mazda. Bedenimiz değil ama kafamız Zazda. Botoflex marka paralar dalga. İstanbul kaos like favela. Daha fazla gazla değil bu Mazda. Bedenimiz değil ama kafamız Zazda. Giydim Paris formasını yaptım 10 milyon. Çok konuşuyorlar ama gerçek ortada. Ne yapıyorsun diyene milyonlar diyorum. Yola devam aynı dostlar sofrada. Sigarayı pasla pasla pasla. Aktobiti pasla pasla pasla. Kemerini bağla bağla bağla. Yine kafan asa nasa nasa. Her vurdun 90 like Paul Pogba. Büyük para bende sen bozukları topla. Müzik yapıyorum hem de bilmeden nota. Kurtardım kendimi geldim sokaktan. Kurtardım kendimi geldim sokaktan. Kolay kolay düşmem aslan kırtakla. Başardım demektir inan bir şeyler. Eğer memur bile dinliyorsa amcaz. Marka paralar dalga. İstanbul kaos like favela. Daha fazla gazla değil bu Mazda. Bedenimiz değil ama kafamız Zazda. Botoflex marka paralar dalga. İstanbul kaos like favela. Daha